Ja w ogóle kiepsko śpię. A próbowałaś Positivum Sen? To nowość z melatoniną, dostępna w aptekach. Zawarta w suplemencie diety Positivum Sen melatonina ułatwia szybsze zasypianie, a wyciągi z ziela melisy i szyszek chmielu pomagają zachować spokojny i zdrowy sen. Miło się widzieć i to taką wyspaną. Małgosiu, to dzięki Positivum Sen z melatoniną, które mi poleciłaś. Positivum Sen. Oszczędź sobie nieprzespanych nocy. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, niedziela, 20 czerwca, minęła 9. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis. Mieszkańcy Spalonej Nowej Białej otrzymają pomoc, mówi wojewoda Małopolski. Przed upałami ostrzegają synoptycy, a strażacy przed zagrożeniem pożarowym w lasach. W Łodzi ruszają szczepienia dla osób bezdomnych. Ponad 100 mieszkańców Nowej Białej w Małopolsce spędziło noc poza domem. 9 osób zostało rannych w pożarze, który zniszczył 21 domów i 23 budynki gospodarcze. Pożar gasiło 500 strażaków z całego województwa. Na miejscu pozostało kilkudziesięciu z nich, pilnując zarzewi ognia, mówi komendant wojewódzkiej straży Piotr Filipek. Było to bardzo trudne działanie ze względu na duże zagrożenie. Dla mieszkańców Nowej Białej ustawiono namiot, w którym wydawane są ciepłe posiłki. O dalszej pomocy mówi wojewoda Łukasz Kmita. Uruchomienie w trybie ekstra szybkim tego pierwszego wsparcia, aby ono natychmiast niemal trafiło do gminy i zostało przekazane mieszkańcom, to kwota do 6 000 zł, ta początkowa, a mówimy tutaj o, po oszacowaniu w dalszym ciągu strat, o kwocie nawet wsparcia 200 000 zł na budynek. Na razie nie wiadomo, co było przyczyną pożaru, badają to biegli i prokuratorzy. Na miejscu jest premier Mateusz Morawiecki, który uczestniczy w rozmowach zespołu zarządzania kryzysowego. Nawet 36 stopni mogą dziś pokazać termometry na zachodzie kraju, ale słonecznie i upalnie będzie w całej Polsce. Służby apelują o zachowanie szczególnej ostrożności w lasach, gdzie zagrożenie pożarowe jest ekstremalnie wysokie. Tegoroczny rekord temperatury może paść w Gorzowie Wielkopolskim. Tam prognozowane jest 36 stopni. Najchłodniej będzie w okolicach Rzeszowa, gdzie temperatura maksymalna może nie przekroczyć 30 kreski. Grzegorz Walijewski z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej radzi, jak przetrwać upał. Uzupełniajmy płyny. Bądźmy w chłodzie, bądźmy w cieniu. Pamiętajmy o starszych, o dzieciach. Pamiętajmy o zwierzętach, bo one też potrzebują wody, potrzebują cienia. W lasach bardzo sucho. Najtrudniejsza sytuacja jest w Polsce północno-zachodniej, gdzie wciąż obowiązuje najwyższy stopień zagrożenia pożarowego, mówi rzecznik prasowy komendanta głównego Państwowej Straży Pożarnej Krzysztof Batorski. Nie wjeżdżajmy do lasu pojazdami silnikowymi. Rozgrzane elementy w kontakcie z wysuszonym materiałem roślinnym mogą być źródłem pożaru. Wstrzymajmy odpalania wyrobów tytoniowych w lesie. Jutro afrykańska fala upału będzie przesuwać się nad wschodnią część kraju. Ochłodzenie nadejdzie we wtorek. Marta Szulborska, Polskie Radio. Nasi piłkarze zremisowali w Sewilli z Hiszpanami 1-1 w drugim meczu piłkarskich Mistrzostw Europy i zachowali szansę na awans. Bramkę dla polskiej drużyny zdobył głową Robert Lewandowski po dośrodkowaniu Kamila Jóźwiaka. Jak mówi pomocnik, kluczem do dobrego wyniku była właśnie praca głową. Wiedzieliśmy, że nie możemy teraz, mimo tego, że przegrywamy, rzucić się hura na Hiszpanów, bo nie to nam na pewno nie pomoże. Czekać na odpowiedni moment do pressingu, kiedy można było, tak jak w pierwszej połowie, udało nam się odebrać i była z tego sytuacja. No i cierpliwie czekać na te szanse. Ten mecz jest początkiem czegoś, mam nadzieję, dobrego, bo wiemy, jak zaczęliśmy, wiemy, że to był duży falsa dla nas, wiedzieliśmy, że to jest dla nas mecz ostatniej szansy i teraz wiemy, że zrobiliśmy dobrą robotę, ale najważniejsze zadanie już niedługo. A dokładnie w środę w Petersburgu ze Szwecją. Szczepienia przeciwko COVID-19 dla osób bezdomnych rozpoczynają się w Łodzi. Punkt stanął przed archikatedrą przy Piotrkowskiej. Akcja ruszy za godzinę, mówi dyrektor tamtejszej Caritas, ksiądz Andrzej Partyka. W wielu miastach Polski, także w Łodzi, podejmowane są inicjatywy szczepienia osób, które pozostają w schroniskach czy noclegowniach, czyli są w jakiś sposób dostępne. Możemy z nimi udać się na szczepienia, możemy je zidentyfikować. Pozostaje jednak dość duża grupa takich, którzy w schroniskach ani w noclegowniach nie przebywają. I bardzo zależy nam na tym, żeby ta informacja dotarła szczególnie do tych osób. Łódź jest jednym z pierwszych miast, w których zorganizowano akcję szczepień dla osób w kryzysie bezdomności. Utwory Krzysztofa Krawczyka zabrzmią dziś w studiu koncertowym Polskiego Radia imienia Witolda Lutosławskiego. Wystąpią Orkiestra Polskiego Radia w Warszawie, Alicja Majewska, Kaja, Kuba Badach, Piotr Cugowski i Igor Herbut. Artyści przedstawią nowe wykonania utworów, które zdobyły wyjątkową popularność, mówi szef orkiestry Krzysztof Kur. W pierwszej części zagramy wiązankę utworów Krzysztofa Krawczyka. W drugiej części będziemy towarzyszyć znanym bardzo wokalistom, którzy razem z nami wykonają nowe opracowania najbardziej popularnych piosenek Krzysztofa Krawczyka. Koncert rozpocznie się o 20:00. Transmisja w pierwszym programie Polskiego Radia, na Facebooku, stronie internetowej stacji, a także na portalu polskieradio.pl i kanale YouTube. Koncert przygotowano w cyklu To co najpiękniejsze, którego patronem jest Rada Mediów Narodowych. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Niedziela upalna i niemal bezchmurna, z wyjątkiem zachodnich krańców Polski i wschodu. Tam mogą pojawić się chmury, a z nich deszcz, a nawet błyskawice. Na termometrach 27 stopni na wschodzie, 32 w centrum kraju, 35 na ziemi lubuskiej. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne. Studiujesz, uczysz się lub jesteś na początku drogi zawodowej? To, jak będzie wyglądać twoja przyszłość, zależy od wyników Narodowego Spisu Powszechnego. Zebrane dane pomogą w tworzeniu miejsc pracy, nowych usług cyfrowych czy startupów. Nie czekaj. Wejdź na spis.gov.pl i spisz się. Do udziału zaprasza Główny Urząd Statystyczny. Liczymy się dla Polski. Ogłoszenie społeczne. Zagadkowa niedziela. Zaprasza Katarzyna Stoparczyk. Ludzie, to jest znana rzecz od stuleci. Siebie gryźć możemy, lecz chrońmy dzieci. Kim byś nie był, prawdzie tej wyjdź naprzeciw. Siebie możesz kochać mniej, kochaj. Damo w żłobku z chęcią im przewiń becik. Nie mrucz, kim ja byłabym, kochaj dzieci. Przedszkolanko, humor miej pcim czy Szczecin. Razem z nimi w głos się śmiej, kochaj dzieci. Profesorze, porzuć gniew, z gniewem źle ci. Przemądrzałą rozchmurz wbrew, kochaj dzieci. Literacie, bubliwór wrzuć do śmieci. Nie wypisuj dzieciom wzdłuż, szanuj dzieci. Dobry tato w szarych dni bez tej sieci. Parę chwil im poświęć i kochaj dzieci. Kiedy z oczu twych łezka leci, za swe krzywdy nie win ich, kochaj dzieci. Spowiedniku serca lecz, Bóg ci świeci, grzechy sądź surowo i kochaj dzieci. Śmieci. Nie wypisuj dzieciom wzór, szanuj dzieci. Kim byś nie był, prawdzie być naprzeciw. Siebie możesz kochać mniej, kochaj dzieci. Gdzie to? Tak, Franku, poranku. Nula Stankiewicz razem z dziećmi z Suwałk tym razem zaśpiewała o czymś najważniejszym na tym świecie. Jak to było? Kochaj dzieci, chrońcie dzieci. Czy to nie jest czasami najważniejsza sprawa? No to jest najważniejsza sprawa. A panienka Marta to kiedy ostatnio u nas była? 50 lat temu. No nie, tyle co lat nie mam. Nie? Chyba tak 2-3, może nie, raczej 2 roku może. Pamiętam, że do szkoły wybierała się panienka wtedy, to miała chyba 7 jakieś? No to pewnie 7. A to dzisiaj 3 ma? Lata temu. Teraz mam 10 lat, a rocznikowo 11. Już? Tak. Jak ten czas pędzi. No to posłuchajmy wspólnie, co tam u panienki Marty słychać. No i co to takiego jest? Basen. Basen? Co to znaczy, że ty tańczysz i to wspaniale tańczysz? Po mistrzowsku tańczysz do muzyki w wodzie. Nie lepiej na lądzie? No, lepiej, ale już to robiłam. Ćwiczyło mi się znudziło, więc teraz tańczę w wodzie. A co fajnego jest w tańcu w wodzie? Przecież to jest opór, to jest większy wysiłek pewnie. I jeszcze zdaje się, musisz to robić synchronicznie. Co to znaczy? Synchronicznie, czyli równo z innymi osobami albo równo z muzyką. Czyli na przykład jak płynę duet, czyli z moją koleżanką, to musimy równo każdy ruch robić. Tak samo w teamie i kombinacji. Team to jest, że jest 8 osób po prostu i płyniemy taki jakby układ z muzyką. Aha. A kombinacja jest trochę inna, bardziej skomplikowana. Trzeba jakby, też w grupie jest, najczęściej 10 osób, też może być 8 minimum. I po prostu to jest jakby taki team, ale trochę inaczej zbudowany, że na przykład pewna grupka robi coś, a jakieś dwie osoby dookoła nich opływają, robiąc coś innego. A co w tym sporcie, bo to jest sport, prawda? Co w tym sporcie najbardziej ci się podoba? To, że pływam w wodzie, bo jest zimno. Ha, to latem jest dobre rozwiązanie. A czy to jest ważne, że to jest akurat sport grupowy? Znaczy tak, chciałam po prostu... Znaczy, to jest jakby ważne, bo bez grupy nic nie zrobisz. Mhm. I w życiu chyba podobnie też jest, co? No, tak. Trochę tak. No to dodajmy jeszcze, że Marta ma zagadkowego brata Julka, który wiele razy współprowadził ze mną zagadkową niedzielę, tylko nam już trochę wyrósł, co? No, ma teraz 13 lat. Pozdrawiamy, Julku, serdecznie ciebie pozdrawiamy i serdecznie pozdrawiamy waszego wspólnego brata Mikołaja. Niekiedy tak sobie myślę, że gdyby zebrać tę całą naszą zagadkową rodzinę, to ona by się raczej w radiu nie zmieściła. Ściskam was bardzo serdecznie, kochani. Gdziekolwiek jesteście, bądźcie szczęśliwi. A jeżeli nas słuchacie, to może razem z nami zabawicie się? Tylko w co, Marto? Tylko w co? Zapomniałaś. W zgadywanki? No tak. Podpowiedź numer... 1. Kiedy bohaterka naszej zagadki hibernuje... W jej kościach tworzą się roczne pierścienie, podobne do tych, które mają drzewa. W ten sposób naukowcy mogą stwierdzić, ile to badane zwierzę, i to jest podpowiedź, nie? Ma lat. Bohaterka naszej zagadki wtedy, kiedy jest upał, czyli tak jak dzisiaj, zgadza się? No tak, dzisiaj jest cieplutko. Ale także wtedy, kiedy upału nie ma, wchłania wodę przez własną skórę. Co to znaczy? Ano to, że w ogóle nie musi pamiętać o tym, żeby się napić. No to fart. Fart. Nie musi myśleć o tym, może się bawić, a i tak będzie pić. Tak, ale to jeszcze jest jedna podpowiedź, że jeżeli w każdym momencie może pić, jej skóra w każdym momencie wchłania wodę, to znaczy, że ona mieszka... W wodzie. Najczęściej tak. Albo obok rzeki jakiejś. Mhm. Bohaterka naszej zagadki zazwyczaj je mięso, na przykład robaki. I połyka je w całości. Fuj. Ale patrz, co? No, trochę blisko w sumie. Ona widzi tylko te rzeczy, które się poruszają. Jak staniesz koło niej, Martucha, i się nie poruszysz, to ona cię w ogóle nie zauważy. Niektóre z bohaterek naszej zagadki strasznie krzyczą. Zwłaszcza wtedy, kiedy zbliżają się drapieżniki. Ten wrzask przypomina krzyk przerażonego dziecka. A jeżeli na przykład bohaterkę naszej zagadki zaatakuje ptak, to niech lepiej ma się na baczności, ponieważ jej krzyk może zwabić kota. No, widzę, że już zgadłaś. Nie. To jest coś, co jest obok rzeki, inaczej ma, jest, no, pływać musi dobrze. No. Krzyczy. Może tak jak ty nawet. No niestety, to nieważne, ile razy pocałujesz ją w nos, ona i tak nie zamieni się w księcia. Martusiu, droga. Żaba. No i nieprawdą jest także to, że bohaterka naszej zagadki jest przysmakiem bociana. Marta. Żaba. Ale też Francuzy ją jedzą. Żaby jedzą Francuzi. Na Francuzi. A ty lubisz język francuski? Tak. A ty potrafisz po francusku coś nam tu powiedzieć? No coś tak. No, na przykład powiedz, że wydaje mi się, albo mam takie wrażenie, albo może to jest żaba? No tego to nie umiem, ale mogę powiedzieć, że jestem Marta. Powiedz. Je m'appelle Marta. Och, jaki to jest piękny język. My bardzo lubimy francuski w zagadkowym studiu. Akurat dzisiaj nie przewidziałam żadnej francuskiej piosenki, przepraszam. Ale za tydzień już będzie. Jak będziesz słuchała, to będzie z dedykacją dla ciebie. Ostatnio była. Ostatnio była. Martuśka, stawiasz na? No żabę. A pan Wiesław Trzewicz? Z archiwum zagadek. Siedzi gdzieś na kępie, z rechotania znana. Wnik skacze do wody, gdy dojrzy bociana. A ja jestem ciekawa, czy ty pamiętasz nasz zagadkowy numer telefonu? 22. Ile tych trójek? 7 trójek. Brawo, czekamy na was. Here's to the ones that we got. Cheers to the wish you were here, but you're not, 'cause the dreams bring back all the memories of everything we've been through. Close to the ones here today, close to the ones that we lost on the way, 'cause the dreams bring back all the memories, and the memories bring back you. There's a time that I remember, when I did not know no pain, when I believed in forever and everything would stay the same. Now my heart feel like December, when somebody say your name. 'Cause I can't reach out to call you, but I know I will one day, yeah. Everybody hurts sometimes, everybody hurts someday, yeah. But everything will be alright, go as your voice will say, hey. Here's to the ones that we got. Cheers to the wish you were here, but you're not, 'cause it's true. Bring back all the memories of everything we've been through. Close to the ones here today, close to the ones that we lost on the way, 'cause the dreams bring back all the memories, and the memories bring back you. Memories bring back, memories bring back you. There's a time that I remember, when I never felt so lost, when I felt that all the hatred was too powerful to stop. Now my heart feels like an ember, and it's lighting up the dark. I'll carry these torches for you, that you know I'll never drop, yeah. Everybody hurts sometimes, everybody hurts someday, hey, hey. But everything gon' be alright, go and raise your voice and say, hey. Here's to the ones that we got, to the ones. Cheers to the wish you were here, but you love, 'cause a dream echoes memories of everything we've been through. Close to the ones here today, close to the ones that we lost on the way, 'cause the dreams bring back all the memories, and the memories bring back, memories bring back you. Memories bring back you. siedzi gdzieś na kępie, z rechotania znana. Wnik skacze do wody, gdy dojrzy bociana. Alicjo droga, jak ja się cieszę, że ty do nas zadzwoniłaś, bo kiedy dzwonią do nas czteroipółletni, to jest bardzo ważne w tym wieku, ludzie, to serce mi rośnie. Dzień dobry, witam cię serdecznie. Dzień dobry. Cześć, skąd do nas dzwonisz? Lublina. O, jak pięknie powiedziałaś, a ty ten Lublin to chociaż trochę lubisz? A masz tam swoje jakieś ulubione miejsce, do którego lubisz chodzić? Zaprosiłabyś nas może? Które by tu wybrać? No właśnie. Do Parku Saskiego. Dobrze. Rozumiem, że tam są piękne stare drzewa, że jest cień i że w ogóle nam nie będzie bardzo gorąco. Czy to się zgadza? A czy panienka zna odpowiedź na naszą zagadkę? Tak, żaba. Fanfary, brawo, poproszę. Aluśka, dostałaś fanfary profesjonalne, nieprofesjonalne. Słuchaj, a co ty na to, jakbyśmy teraz tam do ciebie przyjechali? Przyjęłabyś nas? Tak. To jeszcze zapytaj mamę o to. Dobrze. Bardzo, tak? Mama też nas zaprasza. Bardzo dziękujemy, droga mamo. Alicjo, nasza kochana zagadkowa. Wszystkiego, co najlepsze. Rośnij, duża, szczęśliwa i piękna. No i mam nadzieję, że kiedyś się jeszcze usłyszymy, a może i nawet zobaczymy. Wszystkiego, co najlepsze. Dla ciebie, mamy, rodziny i całego Lublina. Brata, bo to brat właściwie pierwszy ty powiedział, że będę. To tego nie wiedziałam. Brat jak ma na imię? Mikołaj. Mikołaju, dziękuję, że jesteś sprawcą tego zamieszania zagadkowego. Serdecznie cię ściskamy. Wszystkiego, co najlepsze. Do usłyszenia. Dziękujemy. To powiem wam w nagrodę Mikołajowi, Ali, Marcie, całemu Lublinowi, całemu światu powiem, że ludzie, którzy badają żaby i ropuchy, nazywani są herpetologami. Powtórzysz? Herpetologami. Aha, rety. Ile ja się dzięki wam ciekawych rzeczy dowiaduję. A wiesz, Marto, gdzie mieszka żabi król? Żabi książę i królewna zaklęta w żabę? Oni wszyscy mieszkają w czymś, co my w naszym zagadkowym studiu nazwaliśmy sobie tak. Poczytałki Tadełka. Poczytałki Tadełka. Poczekajki Czekadełka. Jak to było? No jak to było? Nie wiadomo. No kto pamięta? Czy Tadełka, czy co? Czy Tadełka. Poczytajki czy Tadełka. Och, spodobałaby się ta książka naszej Alicji z krainy lublińskiej. Atlas miejsc literackich Chris F. Oliver ilustrował Julio Fuentes, przełożył Tomasz Pindel. Niekiedy tak jest, że jak dociera do was książka, to od razu wiecie, że to jest coś absolutnie wyjątkowego. Bo ta książka jest przepięknie wydana, bo ta książka ma mistrzowskie ilustracje. No i tutaj jest pomysł. No to posłuchajcie, jaki pomysł. Czy ty znasz wszystkie tajne przejścia w Hogwarcie? Każdy zakątek Królestwa Narni? Czy ty wiesz, jak smakują lizaki z fabryki czekolady pana Wonki? Marzy ci się herbata w towarzystwie kapelusznika? A może masz ochotę posiedzieć przy kominku w londyńskim mieszkaniu Sherlocka Holmesa? Albo pospacerować po miastach, których nie ma na żadnych mapach tego świata? Przed tobą wyprawy do światów równoległych, do baśniowych miejsc w bezkres kosmosu. Ten ilustrowany atlas pełen szczegółowych informacji, anegdot, ciekawostek, takich prawdziwych anegdot i ciekawostek, sprawdziłam to, będzie twoim najlepszym przewodnikiem po fascynujących światach ulubionych książek. No, daję głowę, wcale nie będzie ci się chciało z tych podróży wracać. Wiecie co? Ja tak pomyślałam sobie, że jeżeli ktoś bierze na warsztat taki temat, temat, którego właściwie nie ma, i robi z tego cudeńko, i robi z tego perełkę, to jest ktoś absolutnie wyjątkowy. No i dlatego chciałam wam polecić, ja nie wiem, bardziej może starszym zagadkowym słuchaczom, ale ci młodsi też coś znajdą dla siebie. Chris F. Oliver, Julio Fuentes, Atlas miejsc literackich. Serdecznie polecam. A teraz fruniemy do kolejnej książki. Też cudeńko. Dziadkowie, piranie i inne historie. Rocio Bonilla. Zobacz. Dziadkowie, piranie? Nie, dziadkowie przecinek piranie, nie dziadkowie piranie. Przestraszyłaś się. Takie, też tak pomyślałem. Piranie? Dziadek? No mam nadzieję, że tak się nie zdarza. W każdym razie tutaj na pewno nie w tej historii. Są dziadkowie przekochani, przecudowni. Tacy, którzy zostają w sercu dziecka na zawsze. Nawet wtedy, kiedy to dziecko już bardzo wyrośnie i ma wąsy. Albo na przykład ma, co tam może jeszcze mieć? Krawat? Brudkę. Brodę? Albo wskakuje w wysokie szpilki i usta maluje czerwoną szminką. To takie dziecko także tego dziadka nosi w sercu. Albo babcie. Bo to są osoby, które pokazują nam świat. I to są osoby, które wiedzą, co jest w życiu ważne, bo już dużo przeżyły. I o tym jest ta historia, bardzo wzruszająca. Niezwykła. I myślę sobie, że tę książkę mogłabym włożyć w dłoń absolutnie każdej osoby, bo każda osoba doceni co innego, ale na pewno doceni. Dziadkowie, piranie i inne historie Rocio Bonilla. No i kolejna książka, ostatnia w naszych dzisiejszych poczytajkach. Wybrałam taką. Zobacz, jak cudownie zilustrowana. Jaki fajny dom. A jakie fajne drzewa. No. Opowieści z czterech stron świata. To jest cykl, a tytuł W lesie Baby Jagi. Są to baśnie rosyjskie. A napisał Luigi Dalcin. Pewnie on też zilustrował, bo jest jedno nazwisko tutaj. I tak bardzo mi się to spodobało, że postanowiłam wam fragment przeczytać. Cała strona to rysunek. Ale jaki piękny, prawda? Opowieści trójgłowego orła. Czy wiecie, kto przynosi nam opowieści mokre od łez? Opowieści rozpalone gorącym słońcem i wysmagane wiatrem i śniegiem? To Iksyki, trójgłowy orzeł, niebiański ptak z oczyma przypominającymi odległe gwiazdy. On wydaje takie dźwięki, które są podobne do huku grzmotu. Umiesz tak? Huk, huk. Ten wspaniały ptak uplótł swoje gniazdo na nieskończonym nieboskłonie. Iksyki nie lęka się burzy, śniegu ani zamieci. Zawsze przybywa, żeby uwolnić ludzi od trzech wielkich bolączek, które często ich dotykają. Od zapomnienia, niewdzięczności i nieczułości. Kiedy więc ludzi ogarnia rozpacz, kiedy nikomu nie chce się już żyć ani pracować, kiedy nikt nie ma ochoty tańczyć ani śpiewać i kiedy wszystko, co piękne, odchodzi w niepamięć, właśnie wtedy z nieba schodzi Iksyki i przynosi magiczne lekarstwo na utrapienia, które zabijają ludzką duszę. Iksyki nadladuje, siada na poczerwieniałej od zachodzącego słońca skale i zaczyna snuć prastare opowieści. I te prastare opowieści są zaklęte. Iksyki, uczyłam się cały wieczór. I te zaklęte opowieści są w tej książce. Serdecznie wam polecam. Przepiękna historia, taka metafizyczna, taka pomiędzy światami, taka filozoficzna i taka, która trafia prosto do serca, a do zagadkowego serca to już na pewno. Zawsze piszecie do mnie i pytacie, no ale jakie to były książki? Proszę powtórzyć. Powtarzam zatem, drodzy moi, opowieści z czterech stron świata w lesie Baby Jagi, baśnie rosyjskie. A teraz po tych wszystkich naszych opowieściach z zagadkowej czytelni zaproszę was wprost w przepiękne, wysokie góry razem z małym TGD. Piękny świat przemierzasz pomaleńku. Nagle stop, jakiś mur, groźny cień. Ach, to strach, to wielka góra. Przeskoczyć, jeśli taki gór obejść nie da się, no to góry, do góry. Dziecięca wiara, może nie w morze porzucać zaraz. Góry, do góry, może nie może się doczekać na wielkie pluch. Uch. taki gór nie da się przeskoczyć, jeśli taki gór obejść nie da się, no to góry, do góry, dziecięca wiara. Może, nie w morze, odrzucać zaraz. Góry, do góry, może, nie może się doczekać, nie może się doczekać. No to góry, do góry, dziecięca wiara. Może, nie w morze, odrzucać zaraz. Góry, do góry, może, nie może się doczekać na wielkie plus. Tam wielka góra złości, tam wielki ból, tam góra wątpliwości, wystarczy już. Na góry już się nie gap, powyżej spójrz, pomoc pochodzi z nieba. No to góry, do góry, dziecięca wiara, wiara. Może, nie może, porzucać zaraz. Rzucać góry, do góry, może. No, jeżeli mają to być góry lęku, złości, strachu, wątpliwości, to ja bardzo dziękuję. Wolę te najprawdziwsze, najpiękniejsze góry Tatry, a w naszym studiu ktoś, kto kiedy miał zaledwie 11 lat, wymyślił sobie całe swoje życie. Marta, niedługo będziesz miała 11 lat. No. I pewnie też już wymyślasz swoje nie. całe życie. Jeszcze nie? Ja nie. też to zrobiłam później. A jest z nami pan Paweł Skawiński, wieloletni dyrektor Tatrzańskiego Parku Narodowego. Dzień dobry. Dzień dobry. Na czym polegało to wymyślanie? Polegało na tym, że byłem oczarowany Tatrami i dla mnie to było takie, no dzisiaj to mogę powiedzieć, unieważnienie codzienności, czyli taka inność, prawda? I zawsze byłem wrażliwy na przyrodę, a tu jeszcze góry. Także przyroda plus emocja, plus wspinanie, plus groza, niebezpieczeństwo, które też jest przecież pociągające. No to drodzy rodzice, uważajcie, kogo bierzecie w góry, bo jak ten ktoś ma 11 lat, to może zdarzyć się tak, że potem wymarzy sobie tak jak pan Paweł i będzie szczęśliwy. Także to bardzo, bardzo piękna może być historia. A czy nasza Martucha lubi zagadkowe quizy? Tak. No to mam tu dla pani Marty w przepięknie wydanej, przepięknie zilustrowanej książce Tatry, przewodnik dla dużych i małych, którą napisali wspólnie moja znakomita koleżanka po fachu, Barbara Gawryluk. Serdecznie cię, Basiu, pozdrawiam. I nasz dzisiejszy gość, człowiek, który oddał całe swoje serce i całe swoje życie Tatrzańskiemu Parkowi Narodowemu. No i został jego dyrektorem wieloletnim, pan Paweł Skawiński. A muszę dodać to, znakomicie tę książkę zilustrował Adam Pękalski. Zatem w tej właśnie książce mamy bardzo ciekawy quiz i pomysł jest taki. Marto, ja pytam, Marto odpowiada, dobrze. Pan Paweł sprowadza nas na właściwą drogę, na właściwy szlak. Dobrze. Uwaga, pytanie numer jeden. Na znaku Tatrzańskiego Parku Narodowego znajduje się A. Niedźwiedź. B. Szarotka. C. Kozica. Co wybierasz? Chyba kozica mi się wydaje. Panie Pawle. Na pewno kozica. Brawo dla ciebie. Bo niedźwiedź na 100% nie, bo tak nie pasowało mi, ale kozica to no, tak najbardziej nie mi pasowało, zmieściłby więc się. Redykołka to A, ser, B. Zagroda dla owiec, C. Dzwonek pasterski. Redykołka. Redykołka. Na co stawiasz? Dzwonek pasterski. Zgadza się czy nie? Nie zgadza się. Ale redykołka to co to takiego? To jest taki serek, który był wyrabiany z myślą przede wszystkim o dzieciach, ozdobny, często w formie jakichś zwierzątek. Czyli taki ostypek, ale uformowany na inny kształt, na kształt jakiegoś zabawnego dla dziecka zwierzątka. I kiedy pasterze wracali z hal, bo pasterze też swoje dzieci mieli i mają nadal, czy bacowie, nie wiem, może chyba tak można powiedzieć. Bacowie, juhasi. Juhasi, właśnie, kiedy wracali do domu, chcieli dziecku przynieść jakiś prezent. I ja widziałam te sery w kształcie różnych zwierząt albo kwiatów. Myślę, że dzieciaki się cieszyły, a jak w przesuwały te sery, to uszy im się trzęsły. Idziemy dalej. Psy pomagające przy wypasie owiec to A. Owczarki niemieckie. B. Owczarki podhalańskie. C. Labradory. Podhalańskie. No jasne, to nawet ja wiem, tak, prawda? Jasne. Wytrawnemu turyście podczas wędrówki po górach w zimie pomagają A. raki, B. szczypce, C. pająki. A pytanie jakie było? To dosyć ważne. Wytrawnemu turyście podczas wędrówki po górach w zimie pomagają raki, szczypce czy pająki? Raki. Tak, takie raki są to są takie, takie na buty, tak, zakładane. A była kiedyś taka książka, tak? Którą właśnie od pani dostałam, o zimie tam było i właśnie tam coś było o rakach i kojarzy po prostu. Jak ja się cieszę, bo zawsze kiedy daję wam książki, a rozdaję je bardzo często z taką nadzieją, że one coś dobrego wam przyniosą. I przyniosły. Kierpce to A. ozdoby góralskich domów, B. buty góralskie, C. naczynia do wyrobu serów. Kierpce. Do wyrobu seru. Oj nie, nie, nie. To są buty i sery w nich wyrabiać nie należy. No, nieraz sam się wyrobi, ale nie polecamy tego. Najwyższy szczyt Tatr w Polsce to A. Kasprowy Wierch, B. Gerlach, C. Rysy. Gerlach? Ale pytanie było, czy w Polsce? W Polsce. Czy Gerlach leży w Polsce? Nie. No właśnie, Kasprowy, a tu chodzi... Kasprowy Wierch, Gerlach, Rysy. No to Kasprowy Wierch. Oj nie. Najwyższym szczytem Tatr leżącym w Polsce są Rysy. 2499. Jak pan to zapamiętał? Pan to policzył. To łatwe. 2,5 minus 1 jest 2499. A Kasprowy Wierch jest najwyższym szczytem, na którym można kolejką wyjechać. A no tak, i tu jest tyle historii z tą kolejką. To ja powiem tak króciutko, że kiedy pewien bardzo mądry człowiek tą kolejką wjeżdżał, dowiedział się, że czekają podczas wojny. Na samym szczycie na niego hitlerowcy. Wiecie co zrobił? Na szczęście miał przy sobie narty. Wyskoczył z tej kolejki. Zjechał po jakiejś bardzo trudnej grani. No i stał się bohaterem niemalże narodowym potem. Także w tej książce ta historia jest. Ale idziemy dalej, dobra? Do tatrzańskich zwierząt objętych ochroną należą. Uwaga! A. Świstak, B. Ryś, C. Orzeł, D. Gołąb. Martuśka. Ryś taki dziwny dźwięk wydaje? No. Gołąb tak pohukuje. Monika, tak, Suszek, z którą pracuję dzisiaj, to znalazła, a ja jej wierzę, na pewno tak ryś się odzywa, prawda? No ale nie zgadłaś jeszcze. Świstak, ryś, orzeł, gołąb. To który nie jest w Tatrach? No. Gołąb chyba nie ma go w Tatrach. Nie ma go, czyli mamy jeszcze świstaka, rysia, orła. Na co stawiasz? Ja nie zgadłam, świstak, powiem panu. Nie zgadłam. Nie. Świstaka też raczej nie ma chyba. Jak? Nie, świstak raczej jest. Jest, tylko bardzo trudno. No, bardzo trudno go zobaczyć. Przecież one się kryją, no przecież. No to postaw na której zwierzę. Świstak, ryś, orzeł. No. Na rysia. Ja bym też na rysia postawiła, szczerze mówiąc. To znaczy w Tatrach są te trzy zwierzęta. Nie ma gołębia. Trzy pozostałe w Tatrach występują. I świstak, i ryś, i orzeł. I ten chroniony najbardziej to? No chroniony najbardziej jest orzeł, bo on jest najrzadszy. Mamy jedną parę orłów, która zakłada gniazdo i wyprowadza młode. A w pana książce jest napisane tak. Sam pan napisał, że świstak. Dobrze, to w takim razie poszerzmy tę grupę. Ja myślę, że im więcej chronionych zwierząt, tym lepiej dla nas i dla świata. Zgadza się? Tak jest. To jeszcze tak. Co oznacza to góralskie zapytanie? O rety, jak to przeczytać? Jako się pises i ka siedzis? A. Jak się podpisujesz i czy dobrze ci się siedzi? B. Jak się nazywasz i gdzie mieszkasz? C. Jak się ma twój pies i czy reaguje na komendę siad? Które wybierasz? No to komendę siad. Jako się pises i ka siedzis? A co by pan wybrał, panie Pawle? No i jako się pisesz, to jest jak się nazywasz, jak się podpisujesz. No, to jest gwara nasza, prawda? Tak. I dla górala było tak, jako cię wołają, to na przykład Janek, Kuba czy ktoś, ale podpisuje się na przykład Gąsienica. Więc to podpisywanie było wyróżnikiem, no bo imion pospolitych było mnóstwo. Więc jako cię wołają, to by było jak masz na imię, jako się pisesz, jak się nazywasz. To w związku z tym zapamiętaj, jako się pisesz, to jest jak się nazywa. No dobrze, ale jeszcze z tym siedzeniem. A K siedzis, no, to jest gdzie mieszkasz. I to trzeba... Siedzisz, to gdzie mieszkasz? No bo przypomnijmy słowo osadnictwo, prawda? Przecież ludzie się osadzali, oni gdzieś siedzieli, byli zasiedcami, osadnikami. Więc od tego osadzania się, wyrąbywania lasu, budowania domu i zamieniania lasu na pola uprawne, stąd się wzięło to zasiedlenie, no więc siedzisz, gdzie mieszkasz? Gdzie mieszkasz, to bardzo logiczne. No to uzbrojeni w te... No gdzie siedzisz? No to uzbrojeni w tę wiedzę. Poczujcie się zaproszeni do góralskiej chaty, gdzie Baca ze swoją bacową tak właśnie prawią. Taki był porządny baron, że odniósł noc, kielu chłopców było. Ale jest to on pan uczelnie. Tak jakbyście wiedzieli, kiedy my w biedzie urośli, to telo my byli weseli. Dzisiaj to są dzieci, ja inne gadam tak, to dzieci są smutasi. To są smutasi. Te dzieci mają nauki bardzo dużo. Mieliśmy jedną lalkę, ładną lalkę, naprawdę ładną lalkę. Może tam, bo u nas siedzieli goście. Przyznali to ciebie, mama miała znajomych. No to może nam oni dali ten lalkę. Miała taką żelazną główkę, taką piękną była i no to tak tela była ta lalusia. No to my się wszystko tam lalusią bawili. Tu była raczej zesmate, tu i no głowę miała tu, pod tu, taką to miała piękną głowę. Kunia my mieli, krowy my mieli, trzeba było ich paść. Jak już miała 7 roków, to już trzeba było bić i krowy paść. A bawić my się bawili. Ciuciu babkę my się bawili. W łapy myśli. Idzie, idzie, idzie sikawica. Idzie, idzie, idzie sikawica. Uleje, usiedzę, uleje, usiedzę, uleje. Jolisko Melica. Uleje, usiedzę, uleje, usiedzę, uleje, usiedzę, Jolisko Melica. No ale grają, aż kierpce z szafy wyskoczyły i wskoczyły na nasze stopy. O czym ja mówię, Martucha? Kierpce? O butach. Brawo! A wam których się nie za... sera się nie robi. A wam się zachciało tańcować? Takie... Tak. Opsiup, tralala. Takie góralskie tańce są świetne, bo oni tam się trochę popisują tą swoją sztuką taneczną. A pan Paweł Skawiński, który pokochał na całe swoje życie Tatrzański Park Narodowy, to mógłby odpowiedzieć mi na pytanie, ile osób każdego dnia, codziennie odwiedza Tatrzański Park Narodowy, ale gwarą odpowiedzieć? To nie jest dobrze, jak ktoś, kto nie jest rodowitym góralem, mówi gwarą, no ale oczywiście jakieś proste określenia, czemu by nie? No to jako pytacie, tak powiem, że tak w sierpniu to może być, no, jakieś, no, 20 tysięcy, 30 tysięcy jednego dnia. Dużo. A roku? W roku? W roku tych wejść jest obecnie 4 miliony. 4 miliony wejść w Tatry. To znaczy ludzi jest mniej, no bo często ktoś wchodzi kilka razy, ale tyle jest wejść i to jest oceniane na podstawie sprzedaży biletów i tych oszacowań na punktach wejścia a do parku. A są też duże, znaczy Park Tatrański. Jest duży, no ma 200, szlaki mają 275 kilometrów, no ale... Wystarczy. No, ale na dole jest większy tłok, im wyżej tym ludzi jest oczywiście mniej. Ale, czy Tatry to bardziej dom ludzi, czy dom zwierząt? Zwierząt. No właśnie, też tak. My jesteśmy tam gośćmi w lesie. Tak, to brawo, to jest takie określenie, któreśmy zaczęli o nim mówić ileś tam lat temu. Widzę, że teraz już bez żadnej podpowiedzi, tak spontanicznie słyszę, tak, to jest dom zwierząt. My powinniśmy tam może nie wchodząc i pukać, czy wycierać nogi, tylko wchodząc zastanowić się, że oto wchodzimy w inną przestrzeń, wchodzimy do świata innego i w tym świecie najważniejsze są jest przyroda, najważniejsze są zwierzęta. Jak pięknie Basia Gawryluk napisała w tej książce razem z panem. I pamiętajmy, szanujmy przyrodę, bo wszędzie, absolutnie wszędzie, gdzie stawiamy naszą stopę, to pod nią jest życie. Mhm. Nie myślimy o tym, prawda? Ale każdy krok, każdy nasz krok spotyka się z życiem, bo przecież tam pod ziemią i na ziemi buzuje, zwłaszcza o tej porze roku. A czy pod ziemią są robaczki, jakieś stworzenia owady, tak. Mnóstwo jest tego i są takie maleńkie, których nawet nie dostrzeżemy, ale przecież to jest życie. A czy prawdą jest, że wiatr, który wieje w Tatrach, nazywa się, jak Martusiu? Wieje od hal. Więc halny, jasne. Halny. To on potrafi wiać szybciej niż pędzi najszybszy w naszym kraju pociąg, czyli pendolino? Tak. Najsilniejszy wiatr w 1968 roku miał 300 km na godzinę, więc wyrywał drzewa, łamał drzewa, zrywał dachy. Tak. W pana książce przeczytałam także, że halnemu stulecia, czyli temu właśnie, o którym pan mówi, towarzyszyła trąba powietrzna, która wysysała wodę z jednego z gąsienicowych stawów. To sobie wyobraźcie, jak ona była w stanie wyssać wodę z całego stawu, to jaka to była potężna siła. A czy kiedy wieje halny, to ludzie mogą wchodzić na górskie szlaki? Nie. Przecież wieje. Pamiętajmy tak, że z jednej strony tak, wiatr nas przewraca, przeszkadza. Przeszkadza też w oddychaniu, bo wtłacza nam powietrze. Jak się obrócimy tyłem, to z kolei mamy pustkę wokół twarzy i nas zdusi. Jak zaczniemy iść na czworakach, to podrywane kamienie biją nas po głowie, po twarzy. Pan tego doświadczył? Tak. Natomiast w lesie pamiętajmy, że wiatr może powalić drzewo, urwać gałąź i mieliśmy niestety przypadki w czasie wiatru halnego, że na turystę spadło drzewo. Więc pamiętajmy, w czasie wiatru nie chodzimy w góry. Drzewo. Miałam taką bardzo ważną i ciekawą dla mnie rozmowę z człowiekiem, który nazywa się Sebastian Karpiel-Bułecka. Jeśli nas słucha, tak. A ma dzieci i wiem, że niekiedy słucha, to serdecznie pozdrawiamy. I on powiedział tak, czy ty wiesz, że ja tutaj w Warszawie, kiedy tam w Zakopanem, w dalekim kościelisku jest halny, to mnie tu w Warszawie boli głowa i ja się źle czuję? No, to jest ciekawe doświadczenie, ale ludzie no właśnie tak, takim niepokojem reagują na halnym, ale żeby taka aż odległość, no może i tak jest. No to niech zaśpiewa dla nas teraz człowiek, który nosi w swoim ciele i w swoim organizmie to góralskie serce i ten góralski głos. tylko czasem zamyślenie. Cień Wielkiej Góry, Sebastian Karpiel-Bułecka, no i znakomita orkiestra Polskiego Radia. A skoro Wielka Góra, to i Wielki Szczyt. A skoro Wielki Szczyt, to i Wielki Krzyż. Ile osób na ten nasz Giewont wnosiło ten potężny krzyż, który tam stoi i który ściąga pioruny i trzeba uciekać, kiedy jest burza i absolutnie nie wolno znaleźć się blisko niego wtedy? Tak, na Giewoncie stoi krzyż o wysokości 14 metrów, który wyprodukowany był w Krakowie, przewieziony koleją, potem furmankami na Polanę Kondratową, a stamtąd trzeba go było nieść. I po prostu olbrzymia liczba górali niosła po kawałku, bo on był w kawałkach. Na własnych plecach. Na własnych... 500 osób. 500 osób. Łącznie ten krzyż waży 1700 kg. Na górze był nitowany, był skręcany. Wynoszono cement, wynoszono wodę, bo przecież nie ma źródła na szczycie. Więc montowano go przez 2 lata i oto w 1901 roku, w sierpniu, pokazał się mieszkańcom Zakopanego. Gołym okiem widoczny, stoi do dziś. No, słyszałam, że waży dokładnie tyle ta konstrukcja, ile waży 8 dorosłych tygrysów bengalskich. O. A jeśli jesteśmy przy tygrysach bengalskich, to czy to prawda, że na najwyższy szczyt Tatr, który nazywa się jak? Martusiu? Ry? Było? Rysy? W Polsce rysy. Tak. Wdrapał się w Polsce, tak. Wdrapał się mały niedźwiadek? Mhm. Ja skąd wiemy, że tego dokonał? No to była ciekawa historia, bo obserwowaliśmy samice z młodymi. Ten jeden już się usamodzielnił i kręcił się przy szlaku wiodącym na rysy. I pewnego dnia turysta zadzwonił spod szczytu rysów, że ktoś w sposób niekulturalny zostawił swoją kubkę tuż pod szczytem. I był oburzony. Hej? Nasi pracownicy, jak obejrzeli tą kupę, no bo my badamy kupy, prawda, zwierząt, od razu zorientowaliśmy się, przecież tam są liście borówek, jakieś granatowe takie od tej czarnej jagody zabarwienie, bo jesienią uwielbia niedźwiedź jeść czarne jagody, borówki. No i wiedzieliśmy, że to jest miś, a on nie stosuje się do tych zasad, że nie należy brudzić. Przeszedł na stronę słowacką i, no wiemy, musiał przejść przez sam szczyt rysów. To teraz będą zaklęcia. Uwaga, puchata, gołopyska, cujka, kurnuta, rugula, murcula i piszczata. O co chodzi? No właśnie, co to jest? No to chyba trudno jest odpowiedzieć, jeżeli nie przeczyta się naszej książki. Tak. Górale nazywali owce i rozpoznają owce po wyglądzie. I to jest fascynujące, że jak Baca ma 200 owiec, on potrafi każdą nazwać. Może nie konkretnie imieniem, bo te nazwy, które tutaj są przeczytane, to są od wyglądu, prawda? Mm-hmm. Jak mają tam pryszczata jakaś, czy kornuta, to od jakichś wygiętych mocno rogów, prawda? Więc mają różny wygląd, tak? My się różnimy i to bez problemów rozpoznajemy naszych znajomych i nieznajomych. To a owce dla nas są takie same, chyba że jest czarna owca. No to czarna przysłowia owca jest jasne. Ale wśród białych owiec nie potrafimy powiedzieć, która jest która, a właściciele owiec, Bacowie i Juchasi, rozpoznają. To jeszcze na zakończenie naszego spotkania. Oj, krótka ta audycja. Z panem by można jeszcze tak długo i długo i długo. I zresztą tyle tematów jest ciekawych. No trudno, musimy je ominąć. Tak, ale tak sobie pomyślałam, że może na zakończenie naszego spotkania wyobraźmy sobie taką sytuację, że Baca, Juchas, Gurul schodzi z hali, no i spotyka swoją ukochaną gdzieś tam w dolinie. No to jak nie było tych telefonów komórkowych, to jak oni się do siebie odzywali? Jak oni siebie szukali? Jak do siebie wołali? Zawoła pan w ten sposób? Może w tym wieku już nie ma się takiej ekspresji głosu, ale to nawoływanie na halach, takie dawanie głosu, to nie był żaden wyraz, żadna treść wyrazowa, tylko to była emocja wyrażona modulacją głosu. Nie było jodłowania. Oczywiście tarczający górale nie jodłują, ale też, tak, ale też te różne zawołania są jasne. A o tym wszystkim, o grulach, o oscypkach, o innych wspaniałych rzeczach przeczytamy w książce pod tytułem Tatry, przewodnik dla dużych i małych, bo to z jego skarbnicy to wszystko, czego dzisiaj wspólnie doświadczyliśmy z wieloletnim dyrektorem Tatrzańskiego Parku Narodowego, panem Pawłem Skawińskim. Ale wiecie co? Jest jeszcze coś bardzo, bardzo ważnego i o tym właśnie był list, który odebrałam wczoraj. Dzień dobry pani Kasiu. Z pozdrowieniami od Arfika dla wszystkich tatusiów w ich dniu i dla szczęściarzy, którzy mogą na tatusiów liczyć, ale także dla tych, którzy mogą tylko o tym pomarzyć. Uściski tak samo serdeczne. Basia Stenka, Ryszard Loszewski i Arfik. Ich piosenka zabrzmi już za chwilę, a dzieci z zespołu Arfik zaśpiewają nam tak. On nosi w dłoniach nadzieję i z łatwością się śmieje. Oby każdy nasz tata nosił w dłoniach nadzieję i oby się śmiał. Jak najczęściej, jak najserdeczniej i jak najgłośniej, a najlepiej, Marto, niech tak właśnie śmieje się razem z tymi, którzy uczynili go tatą, ze swoimi dziećmi. Wszystkim tatom tego świata życzę tego, aby zawsze, bez względu na życiowe tajfuny, cyklony czy halne, potrafili odnaleźć drogę do swojego dziecka. Dobrej niedzieli życzymy. To może na zakończenie, po góralsku pożegnamy się? No to żegnam was. Powiedział. Powiedział pan. Bywajcie. Paweł Skawiński. Dziękuję, Martuśka, że nas odwiedziłaś po latach. Elżbieta Malinowska, Monika Suszek, Katarzyna Stoparczyk. Kłaniamy się. Do usłyszenia za tydzień. A obok z głową w chmurkach na drzewie siedzi córka bezczynnie i na luzie. Wiśniowa trzyma gałąź, jej suknię trochę białą, a trochę już i szarą. I tak przez całe lato na drzewie córka z tatą, ze słońcem i z gitarą. Zapraszamy do reklamy. Bolące nogi, obrzęki i żylaki. Ich przyczyną mogą być osłabione naczynia, ale również zakrzepy. Rozwiązaniem jest Rostil. Rostil działa na dwa sposoby. Wzmacnia i uelastycznia naczynia oraz przeciwdziała powstawaniu zakrzepów, poprawiając krążenie i lecząc objawy. Rostil. Objawy żylaków znikają raz, dwa. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania, bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża twojemu życiu lub zdrowiu. Rostil. Calcium do bezinate monohydrikus 250 mg tabletki. Przeciwwskazania na wrażliwość na którykolwiek składnik leku. Aflofarm. Jak wspomóc prawidłowe widzenie? Polecam Maxilu Luten Ginkgo Plus. To nowość. Suplement diety Maxiluten Ginkgo Plus też ma wysoką dawkę luteiny, bo aż 24 mg. A do tego wyciąg z Ginkgo Biloba, który wspiera wzrok i daje jeszcze inny benefit. Doskonale wspomaga pamięć i koncentrację. Czyli daje dwie korzyści? Tak. Maxiluten Ginkgo Plus wspiera prawidłowe widzenie i dobrą pamięć. Nie znam innego produktu o takim składzie i działaniu. Maxiluten Ginkgo Plus. Zapamiętaj. Maksymalne wsparcie dla oczu. Aflofarm. Żegnamy reklamy.